Na, szia! Beszélj, meg voltam a sor, még egy után vannak előttem. Hányan? Nyújtam, csak. Ne, te, és 1 órakor már lementél, vagy hogy? Igen, körülbelül. Atya Isten. Na, jó van, szemlélnek, Na, szia! szia!